نیکیاں کا کروا دیتے ہیں. اللہ نے چار باتوں کی تردید کی, چاروں کی. پہلا فرما دیجئے, ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, پکار کر دیکھو ان کو جن کو تم گمان کرتے ہو. زعمتم کا مفعول مقدر ہے, ہم آلیہ, جن کو تم آلیہ شمار کرتے ہو اللہ کے سوا. لا یملکون, نہیں اختیار رکھتے. مثقال ذرہ, ایک ذرہ برابر بھی. فی السماوات ولا فی الارض, پہلی نفی ہے استقلال کی کہ ان کا مستقل ایک ذرہ میں اختیار نہیں. نمبر دو نفی ہے شرکت کی, ما لہم فیہما من شرک, نہیں ہے ان کے لیے آسمان و زمین میں کوئی حصہ, کوئی شرک. یہ اور نمبر تین نفی ہے معاونت کی, وما لہ منہم من ظہیر, نہیں ہے واسطے اس کے کوئی امدادی اور مدد کرنے والا. نمبر چار نفی شفاعت کی, فلا تنفع الشفاعۃ عندہ, نہیں نفع دیتی شفاعت اس کے ہاں. الا لمن اذن, مگر واسطے اس آدمی کے جس کے لیے رحمان اجازت دے. یہ مضمون بار بار گزر چکا ہے, بغیر اذن کے شفاعت بھی نہیں ہو سکتی. حتیٰ اذا فزیع, حتیٰ کہ جب گھبراہٹ, فزیع عن, جب گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے ان سے. اور تم کہتے ہو فرشتے منوا لیتے, اللہ فرماتے ہیں فرشتے اتنے ڈرتے ہیں. ان کا حال یہ ہے کہ جب ملائے اعلیٰ میں اوپر سے کوئی حکم اترتا ہے, اس حکم کی حیبت کی وجہ سے فرشتے گھبرا جاتے ہیں اور گھبرا کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حیبت کی وجہ سے. اس کے بعد جب ہوش میں آتے ہیں, کچھ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, قالوا ما ذا قال ربکم, کہتے ہیں کیا کچھ فرمایا تھا تمہارے رب نے. ما ذا قال ربکم, کیا کچھ فرمایا تھا تمہارے رب نے. قالوا الحق, کہتے ہیں فلانی بات فرمائی اور بالکل حق فرمائی. رشتے یوں نہیں ہوتے جیسے طالب علم ہوں, ان کو کوئی کام بتائے نا مجھے کام کر, کہتے فلانی بات کہی ہے لیکن گلے میں رفو ڈالا ہے. فرشتے یوں نہیں کہتے, بلکہ فرشتے کیا کہتے ہیں, قال الحق, فلانی بات کا حکم ہوا ہے لیکن ماشاءاللہ بڑی حق ہے, بڑی سچ ہے اور بڑی صحیح ہے. اس کو مارو گردن صحیح ہو جائے. نہیں آپ سمجھا کہ یہ میرے بازو کے ادھر چھپ کے کیوں بنتے, عبد الرحمان کو ادھر جگہ دو, رات سے بھی بہتر ہے اور یہ خطرناک ایریا ہے. ہاں بھائی آج خیر ہے, خیر مجھے نہیں پتا بھائی کوئی اور بھی سویا رہتا ہے, خیر ہے چل. ہاں قال الحق کا کہتے ہیں اوپر سے جو بات آئی وہ بات کیا ہے, حق سچ بالکل صحیح. محب علی, اور وہ علی ہے العلی, اونچا ہے ذات بھی, الکبیر بڑا ہے صفات بھی. بس یہ آ گیا جہاں تک کیا تھا فرشتوں کی عاجزی. اللہ فرماتے ہیں مجرے کہتے ہیں فرشتے منوا دیتے, ان کی اپنی عادت یہ ہے جب اوپر سے کوئی حکم آتا ہے تو وہ گھبرا کے کام کے بے ہوش ہو جاتے ہیں, پھر ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں. جو اتنا جس کی حیبت اور ڈر ہو وہ خدا کو مجبور کیسے کر سکتا ہے. قل من یرزقکم, اب آ گیا دیا آسان, اب ان سمجھو چلے پہ جا رہے ہیں. قل من یرزقکم, بالکل آسان بات, دلیل عقلی اعترافی ہے ابو جال کے مسلمات. قل من یرزقکم, پوچھ میرے پیغمبر ان سے, من یرزق, کون روزیاں دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے. قل اللہ, یہ بھی مانتے ہیں آپ ہی کہہ لے اللہ. فإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين, طریقہ تبلیغ ہے. ان کو کہہ دو اور جب روزیاں دینے والا اللہ ہے تم پکارے سننے والا بھی اللہ ہے. تم کہتے ہو اللہ خالق, اللہ مالک, اللہ رازق, بے ایمانوں یوں تک کہتے ہو, آگے رک جاتے ہو. انا دوسرا پول جو مسئلہ تھا پکار والا اس میں پیچھے آ جاتے ہو، میرا پیغمبر ان کو بتا دے جہاں تک تو تم بھی کہتے ہو نا اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے، جہاں تک تو اشتراک ہے آگے ذرا بتا۔ اب اگلے مسئلے میں کہتے ہیں نا ہم اور تم ایک چیز ہے، میں نہیں ایک نہیں دو میں سے ایک ہے، یا ہم ہدایت پہ ہیں اور تم کافر ہو، ایک ہوگا یعنی کہ ایک جیسے ایک۔ ہم کہتے ہیں ادھر کامرہ میں دعوت تبلیغ کی خاطر، ہاں وہاں ہمارا ایک ساتھی تھا بہت ہو گئی ہے، بڑا نیک اچھا ساتھی تھا، اللہ اس پہ رحمت کرے، وہ عیسائی کو دعوت دی، عیسائی کو کامرے میں دکان ہے، عیسائی تو بھی زندہ ہے، بھی عیسائی دعوت نہیں دی۔ میں نے اسے کہا کہ یار مسلمانوں کو بہت دعوت دیتے ہو، کسی کافر کو بھی کبھی دعوت دی؟ اسے کہا آج دیتے ہیں عیسائی کو دعوت کیا جی، کہتے ہیں ہم بھی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، آپ کی ہمارا تمہارا اتنا فرق نہیں، تقریباً آپ کی کتاب ہے ہماری بھی، ہم ایک جیسے ہیں، مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے آپ تشریف لیں۔ اس نے کہا جب ہمارا عقیدہ ایک ہے تو میری کیا ضرورت ہے دکان چھوڑنی، ایک ہی چیز ہے، لیکن یہ دعوت نہیں، دعوت یہ ہے طریقہ تبلیغ، انا او ایاکم، دو میں سے ایک گل ہوتی، دوئیں سچے نہیں۔ یہ تو کہتا ہے نا بے ایمان، یہ بھی ٹھیک تھے وہ بھی، فرمایا دو نہیں ہو سکتی، ایک ہوگی، انا او ایاکم، ہم یا تم، لعلی ہدی، اصل عبارت یہ ہے انا لعلی ہدی وإياكم في ضلال مبين، ہم پکے توحیدی ہیں، پکے توحید پہ ہیں، اور تم اللہ خالق، اللہ رازق، مالک تک رکنے والے، صرف جہاں تک رکنے والے کھلے کافر ہو۔ إياكم في ضلال مبين کا کیا معنی کریں گے مسلمان؟ اے تم کھلے کافر، ہم پکے مواحد، ہم پکے ہدایت پہ، تم پکے گمراہی پہ۔ ایک قل یجمع بیننا، ہے تبلیغ ہو تو صحیح، کچھ توڑ تو ہو، قل فرما دیجیے، یجمع بیننا، جمع کرے گا اللہ ہمارے درمیان، بیننا ربنا، جمع کرے گا ہمارے درمیان رب ہمارا، پھر فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان بالحق کے۔ یہ تو کہتے ہیں حساب کتاب ہو گئی، کہتا ہے کہ نہیں کہتا، اللہ پوچھے گئے ان مسلوں کے بارے میں تو پوچھا جائے گا، ہے پٹواریا۔ ہاں اب ذرا دیکھ، یجمع بیننا نہ ربنا، جمع کرے گا ہمیں ہمارا رب، ثم یفتح بیننا، پھر صرف پوچھے گا نہیں، عملی فیصلہ بھی کرے گا بالحق، انصاف کے ساتھ، فہو الفتاح۔ فتاح سمجھتے ہو؟ هو الفتاح، وہ اکیلا ہی فتاح ہے، فتاح کا معنی مشکل کشا، فتاح کا معنی مشکلیں کھولنے والا، هو الفتاح۔ ایک حسر ہے کہ نہیں؟ اکیلا ہی مشکل کشا، یہ لفظ پڑھنے کے لیے بھی بندے کو بالکل تر و تازہ ہونا چاہیے، هو الفتاح، وہ اکیلا ہی ہے فتح دینے والا، فیصلے کرنے والا، مشکلیں کھولنے والا، الفتاح العلیم۔ قل ارونی، سمرا دلیل، اخبرونی، بتاؤ مجھے وہ ہستیاں جن کو تم نے ملا دیا ساتھ اس کے بطور شرکا کے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز، اللہ العزیز الحکیم، وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا۔ جواب سوال تب مانیں گے، کوئی منہ مانگا معجزہ لاؤ، فرمایا نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر کافتا، سبحان اللہ، کافتا کے دو معنی، کافتا کفایت سے ہے، اور کفایت کا معنی ہوتا ہے کافی، کیا مطلب؟ کافتن للناس بشیرا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام کائنات کے لیے، سا سارے جہان کے لیے کافی ڈرانے والا، کافی عموم نبوت اور رسالت ہے، دوسرا کف کمانا ہے تلی، کف کس سے؟ کف سے، کف اب مانا سمجھنا ہے، کف کف، اس کو کف کیوں کہتے ہیں؟ کف آدن دکن، روکنا، کف روکنا، کف سمانا ہوتا نہیں دک، دک کیا بولو بولو، روکنا روکنا کف، اور اس کو کف اس لیے کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے اسی چیز پہ روکی جاتی ہے، اگر آپ کو یوں کوئی خدا نہ خاص مارے تو آپ تلی سے روکیں گے، اس کو یہ کیا ہے کف، اسی سے کف. اب ذرا معنی سنو، اللہ فرماتے ہیں ما ارسلنا کا، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو الا کافۃ للناس، کافۃ للناس، رکاوٹ کرنے والا لوگوں کے لیے، جہنم سے کف بنا کے بھیجا، تلی بنا کے بھیجا، آپ کو بھیجا تب لوگ جہنم سے بچے، ورنہ جا رہے تھے جہنم میں، اللہ کا بدل لنا تھے بشیرم بنذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، یقولون متى هذا الوعد شکوہ، کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ، اگر ہو تم سچے بس اب آسان ہے، قل فرما دیجئے یہ میعاد یوم، یہ وقت مقرر ہے، نہ آگے ہوگا اس سے ایک گھڑی نہ پیچھے، وقال الذین کفروا، اور کہا شکوہ آ گیا وہ لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لن نؤمن بهذا القرآن، نہیں مانیں گے ہم اس قرآن کو، رولا وہاں پر بھی قرآن کے بارے میں تھا، کافر کہتے ہیں لن نؤمن بهذا القرآن، اے قرآن، اے اس قرآن کو نہیں مانتے جس میں لکھا ہے سنتے سنتے کوئی نہیں کر کچھ نہیں سکتے، فلا بالذی بین یدی، نہ پچھلی اگلی کتابوں کو مانتے ہیں، نہ اس قرآن کو مانتے ہیں، نہ اگلی کو، ولو ترى اذ الظالمون، تخویف اخروی، کاش تو دیکھتا، لو ترى کی جزا مقدر ہے، لو ترى لرأیت امرا عظیما، کاش کہ تو دیکھتا بڑا عجیب منظر، کب اذ الظالمون، جس وقت کے ہوں گے ظالم لوگ، موقوفون عند ربهم، کھڑے کیے ہوئے اپنے رب کے سامنے، یرجعوا بعضهم الى بعض، یہ سارے مجرے اکٹھے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوں گے، سارے پیر بھائی مشرق، یہ پیر بہنا مشرقہ، یہ ساری اکٹھی ہیں اور لوٹائیں گے ایک طرف ایک دوسرے کی طرف پاس، یقول الذین اس تذب ابو، کہیں گے وہ مشرق جو مرید تھے، اے سیاد شریف والوں کے مرید، گولے والوں کے مرید، گربوگے والوں کے مرید، جنگ والوں کے مرید، یقول الذین، کہیں گے وہ مریدین، اس تضعفو، جو کمزور تھے، للذین، ان کو استکبرو، جو بڑے بنے ہوئے تھے، بڑے بڑے دھر نٹ پیر تھے، نٹ پیر بڑے بڑے، لولا انتم، اگر تم نہ ہوتے نا بےمانو، لکنا مومنین، البتہ ہوتے ہم ایمان والے، تم مردود نہ ہوتے، شالا نہ جمے ہوا، لکنا مومنین، ہم چنگے بھلے مومن ہوتے، قال الذین، کہیں گے پیر حضرات، بڑے بڑے ملا تے پیر، استکبرو، جو بڑے بنے ہوئے تھے دین یا دنیا میں، واسطے ان کے جو کمزور تھے، کیا ہم نے تم کو روکا تھا، انل ہودا، ہدایت سے، یہ کہیں گے ہم نے نہیں روکا تھا، بعد اس کے پھر آ چکی تھی تمہارے پاس، بلکہ خود کہ تم مجرمین، خود بےمان تھے، تمہارا خمیر ہی حرام کا تھا، مجرمین، تو خود مجرم تھے، آج ہی ہدایت بچا ہی نہیں سکتے تھے، فقال الذین، اور کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، خاص سے ان کے جو بڑے بنے ہوئے تھے، کہتے ہیں بل نہیں بل مکر اللیل والنہار، جملہ جملہ ذرا سنو، مکر اللیل والنہار، رات دن کی تدبیریں، کبھی رات تعلیم ہوتی تھی، کبھی دن تعلیم ہوتی تھی، کبھی راتی جلسے، کبھی دن جلسے، مکر اللیل والنہار، رات دن کے چکر، اذ تامرون نا، جب تم ہمیں حکم کرتے تھے، انکفر باللہ، یہ کیا ہم انکار کریں اللہ کا، کیا معنی نکفر باللہ؟ اگلے جملے میں وضاحت ہے، فنجعل له اندادا، یعنی کریں اس کے شریک، کفر باللہ کا مطلب شریک بنائیں اس اللہ کے، اس کے شریک بنائیں، فاسر الندامۃ، مطلب کیا ہے کہ مولوی پیرو خطیبو، اب تم کہتے ہو ہم نے مجبور نہیں کیا تھا اپنے ایمانوں، اس وقت تو رات دن تم ہمارے پیچھے تھے اور کہتے تھے ہم توحید کو نہ مانے اور شرک کی تصدیق کریں، اب کہتے ہو ہم نے مجبور نہیں کیا، اثر الندامہ تھا، چھپائیں گے شرمندگی کو جب دیکھیں گے عذاب، اور کریں گے ہم اغلال بیڑیاں ان کی گردنوں میں، یہ لوگوں نے کفر کیا نہیں بدلہ دیا جائیں گے بغیر وہ جو تھے عمل کرتے، وبار صلی تب بھی پہ دنیا بھی ہے، نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں من نذیر کوئی ڈرانے والا، مگر کہا اس کے رجے کچھ لوگوں نے، انا بما ارسل تم بھی، بے شک ہم اس مسئلے کے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے کافرون، نہیں ماننے والے، وقالو، اور کہا انہوں نے، ہم زیادہ ہے عدو اموال و اولاد کے، ومانانو بے مؤذبین، اور ہم نے یہ عذاب دیے گئے اسے، قل انا ربی جب تو رزق، جواب شکوا فرما دیجئے، رب میرا یہ میرے اللہ کی شان ہے، جب تو رزق وسیع کرتا ہے روزیاں جس کے لیے چاہے، فیقدر اور تنگی کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں، وما اموالکم اور نہیں ہے مال تمہارے، اولادکم نہ اولاد تمہاری، ساتھ اس کے نہ مال نہ اولاد، وہ ہیں چیزیں کہ ان کے ساتھ تو کر رہے وہ گم، وہ قریب کریں تم کو اللہ کے ہاں زلفا، نزدیکی نہ مال قریب کر سکتے ہیں نہ اولاد، الا من آمنا، اللہ کی نزدیکی کیسے ملے گی، عقیدہ صحیح ہو، من آمنا ایمان لایا، فعمل صالحا اور عمل کیے نیک، بھلے کام کیے، یہ فاولئک لہم جزاء الحسن، انہی کے لیے بدلہ اور اجر ہے ڈبل، بما عملو تو وجہ ان کے عمل کرنے کے، اور وہ ہوں گے کمروں میں، الغرفات، جہاں تو بیچارے پڑے ہوتے ہیں فرش پہ، ہاں ادھر پڑے ہوتے ہیں کوئی، او ادھر پڑے ہوتے ہیں، جگہ ہی کوئی نہیں ملتی، اور وہاں پر کدھر ہوں گے، الغرفات آمنون، کمروں میں آمنون، امن والے، کوئی چنتا فکر بھی نہیں ہوگا، والذین زجر ہے وہ لوگ، یسعون جو کوشش کرتے ہیں، میری آیاتنا ابطال آیاتنا، ہماری آیات کو مٹانے کے لیے، ہرانے والے نہیں، اولئک فی العذاب، کوئی لوگ ہیں عذاب کے اندر حاضر کیے ہوئے، قل ان ربی، پھر آ گیا یہ اعادہ دلیل توحید، بے شک میرا رب ہی ہے جو رزق وسیع کرتا ہے، لمیہ شاہ جس کے لیے چاہے، من عبادی اپنے بندوں سے، فیقدر لہ اور تنگ کرتا ہے واسطے اس کے، وما انفقتم من شیئ اور وہ جو تم خرچ کرو کوئی چیز، فہو یخلفہ وہ اس کا خلیفہ بنا دیتا ہے، یعنی عوض دیتا ہے، اگر خرچ کرو اس کی راہ میں وہ اس کا عوض دے دے گا، فہو خیر الرازقین، یوم یحشرہم جمیعا اور جس دن جمع کریں گے ہم سب کو، ثم یقول للملائکۃ پھر کہے گا اللہ فرشتوں کو، جس دن جمع کرے گا اللہ سب کو، کہے گا فرشتوں کو، ہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، یا یہ ہیں جن کے تھے تم عبادت کرتے، ایاکم یہی ہیں، کانوا یعبدون تھے ان کی عبادت کرتے، قالوا سبحانک، یعنی اللہ فرشتوں کو کہے گا کہ یہ بے ایمان تمہاری عبادت کرتے تھے، تمہیں پکارتے تھے، قالوا سبحانک، فرشتے کہیں گے تیری ذات شریفوں سے پاس، ان انت ولینا، تو ہی مشکل کشا ہمارا، من دونہم ان کے سوا، تو ہی دوست ہمارا ان کے سوا، لا بلکانو یا بدون الجن بلکہ تھے یہ جنوں کی عبادت کرتے اکثرهم بہی مومنون اکثروں کے ساتھ ایمان رکھتے قید نالہم قرآن کا مضمون یاد ہے یا نہیں کوئی مضمون ہے جہاں انہیں جنوں پر ایمان رکھتے ہیں بل یوم لا یملک بس آج کے دن نہیں مالک ہوگا باس باس کا نفع کا نہ نقصان کا فنقول للذین اور کہیں گے ہم ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تکو عذاب آگ کا اللہ بھی کن تم بے ہاتھ کرتے بول وہ جو تھے تم اس کو جھٹلاتے اور جب پڑی جاتی ہوں پر ان کے آیات ہماری باتیں کالو ما ہذا الا رجل کہتے ہیں نہیں یہ مگر ایسا مرد روکتا ہے تمہیں اما کانا اس سے کہ تھے عبادت کرتے تمہارے اکابر بزرگ وقالو ما ہذا الا افکم مفترا اور کہتے ہیں نہیں یہ مگر جھوٹ گڑا ہوا وقالا اور دفع شبو قال الذین کفروا للحق کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا تھا حق کے متعلق جب آ پہنچا ان کے پاس ان ہذا الا سحر مبین نہیں ہے یہ مگر جادو کھلا ہوا وما آتیناہم اور نہیں دیا ہم نے ان کو من کتب کوئی قرآن کتب کوئی کتابیں کوئی نصاب یدرسونہا جس کی وہ تدریس کرتے ہوں جس کو یہ پڑھتے ہوں وما ارسلنا الیہم اور نہیں بھیجا ہم نے ان کی طرف تجھ سے پہلے من نذیر کوئی ڈرانے والا فکذب الذین من قبلہم جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے اب ہیں انبیاء کو وما بلغوا اور یہ نہیں پہنچے بعشارہ دسویں حصے کو بھی ما آتیناہم جو ہم نے ان کو دیا تھا پس انہوں نے جھٹلایا ہمارے رسولوں کو فکیف کان نکیر بس کیسے تھی پکڑ میری بول انما فرما دیجئے میرے پیغمبر انما سوا اس کے نہیں میں بات کرتا ہوں تم کو بے واحد ایک ہی بات کا واحد دن کا کیا معنی ایک ہی بات کا آج کرتا ہوں ایک بات کہتا ہوں یہ کلمہ دن واحدہ ایک کلمہ کہتا ہوں وہ کیا ہے ان تقوموا للہ یہ کہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے ان تقوموا للہ کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے مثنا دو دو و فرادا اور کبھی ایک ایک ثم تتفکروا پھر غور نہ کرو ما صاحبکم ما بصاحبکم نہیں ہے تمہارے ساتھی کے ساتھ من جنہ تر کوئی جنون ان ہوا اللہ نذیر لکم نیت یہ مگر دس سنانے والا واسطے تمہارے بینا جاتے عذاب شدید سخت عذاب سے پہلے کل ما سالتکم من اجر فرما دیجئے نہیں مانگتا میں کوئی مزدوری ما سالتکم جو مانگتا ہوں میں کوئی اجر ہوا لکم وہ اپنے پاس رکھو ان اجریا نہیں یہ اجر میرا مگر اوپر اللہ کے فہو علا کل شیء شہید قل ان ربی فرما دیجئے طریقہ تبلیغ ہے بے شک رب میرا پھینکتا ہے حق کو بالحق مارتا ہے حق کے ذریعے باطل کے منہ پر علام الغیوب قل ان ربی علام الغیوب اے میرا رب ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے قل جاء الحق کو فرمائیے حق آ گیا وما یبدی الباطل وما یعید نہ ابتدا کر سکتا ہے باطل نہ لوٹ سکتا ہے باطل کی نہ پہلی باری نہ آخری ہمیشہ باری حق کی ہوتی ہے قل ان ضللتو فرما دیجئے اگر میں غلطی پہ ہوں فإنما أضل على نفسي تو پھر میں میرا نقصان غلطی پر ہونے کا مجھے ہوگا اور اگر میں ہدایت والا ہوں تو اس لیے کہ اللہ نے میری طرف صحیح کی ہے انہ سمیع قریب انہ دور سے سننا اللہ کا ساتھ ہے نا انہ سمیع قریب اللہ قریب کا سننے والا ہے بلو ترا کاش کے تو دیکھتا جبکہ گھبرائے ہوئے ہوں گے یہ مشرک لوگ سارے گھبرائے ہوئے ہوں گے بلو ترا عزت پاتے ہوں جب گھبرا جائیں گے فلا فوتا ان کے لیے بھاگنے کی ہمت بھی نہیں ہوگی. فَأُقِذُوا مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ, اور پکڑے جائیں گے قریب جگہ سے. فَقَالُوا آمَنَّا بِهِ, اور کہیں گے ہم ایمان لائے ساتھ اس کے. وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشَ, اور کہاں ہے پکڑنے کی جگہ, ایمان لانے کی جگہ ہے, کہاں ہے ان کا پکڑنا ایمان کا. ایمان کو آپ کہاں سے لا سکتے ہیں؟ مِن مَّكَانٍ بَعِيد, دور کی جگہ سے. ایمان کا محل دنیا تھی, اب آ گئی قیامت, اب وہ دنیا بہت دور ہے مکان, اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ ایمان حاصل کریں. فقد کفروا بھی, اور تحقیق انہوں نے انکار کیا ساتھ اس کے اس سے پہلے. اور یکذبون بالغیب, اور اٹکل پچو مارتے ہیں دور کی جگہ سے. پہیلا پیدا ہم حائل ہو گیا ان کے درمیان, اور بینا ما یشتہون, اور درمیان اس کے جس کو وہ چاہتے ہیں, جیسا کہ کیا گیا بیاشیائے ہم ان کے ہم مثلوں کے ساتھ, ان جیسوں کے ساتھ. من قبل انا ہم کانو فی شک مریب, Thank you.